मैंने दिल की जो सुनी एक राह यूं चुनी और फिर निकल पड़े होके मस्त चल पड़े। मुश्किलें तो आएगी मुसीबतें डराएंगी, जिद पे तुम अड़े रहो जज्बे से जुड़े रहो। जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे, जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे। हंसे कोई हंसा करे मना करे किया करे, रुकावटों को तोड़ के खौफ पीछे छोड़ के, जो आग से गुजर सको तो क्या है जो ना कर सको। जज्बे से जान लो जुड़े रहो और जान लो। जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे, जब तुम ये मानोगे जुड़ोगे तो जानोगे। जज्बा तुम्हें जिताएगा रास्ता दिखाएगा, जो भी चाह पाओगे सारे तोड़ लाओगे। गुन तुम्हारे गाएगी दुनिया जानोगे।